Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Są zarzuty za okrutne zabójstwo 26-letniego Patryka. Usłyszeli je znajomi chłopaka. Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów o przyłączeniu do stolicy okolicznych gmin. Wiele hałasu, bo remont. Od 1 kwietnia mieszkańcy warszawskiego Ursynowa słyszeć będą więcej startujących i lądujących na Okęciu odrzutowców. Trzy osoby usłyszały zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 26-letniego mężczyzny z Sierakowa w Wielkopolsce. To znajomi zamordowanego. Początkowo podejrzani tłumaczyli, że doszło do awantury, a śmierć ich kolegi to skutek pobicia. Innego zdania są śledczy. Zabójstwo zostało zaplanowane, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. I to zdarzenie zostało zaplanowane, naszym zdaniem, już jako zabójstwo, a nie tylko i wyłącznie jako pobicie. Całą czwórkę mężczyzn łączyły drobne konflikty, nieporozumienia dotyczące na przykład zwrotu pieniędzy za wybicie szyb w mieszkaniu jednego z nich. Ci mężczyźni się ze sobą wielokrotnie kłócili, ale kłócili się o błahostki. Kilka dni temu ciało mężczyzny znaleziono zakopane w lesie. Zwłoki były starannie ukryte, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiek. Okazało się, że zwłoki znajdowały się kilka kilometrów od miejscowości Sieraków. Tam w tym miejscu, w tym kompleksie leśnym zostały przeprowadzone takie wstępne oględziny. Okazało się, że zostały zakopane. To miejsce zostało przykryte, zamaskowane trawą, gałęziami. Według prokuratury do zabójstwa użyto m.in. kijów bejsbolowych i stalowego kątownika. Za zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem podejrzanym grozi minimum 12 lat więzienia. Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmian granic Warszawy. Pytanie miało brzmieć, czy jest pan pani za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Zdzisław Sipiera argumentował, że referendum może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców, a nie radnych. Jeżeli ma być zmieniona racja gminy, czyli jej powiększenie, zmniejszenie, może być referendum lokalne, ale tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców. Ustawodawca przewidział taką rzecz, że tylko i wyłącznie obywatele mogą to uczynić. Tego nie może zrobić Rada. Wojewoda przekonywał też, że pytanie referendalne zaproponowane przez Radę Warszawy i Podkowę Leśnej nie odnosi się do projektu ustawy przygotowanej przez PiS. Projekt zakłada, że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Prace w Sejmie nad tym pomysłem zostały wstrzymane. Od decyzji wojewody Rada Warszawy może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Referendum było planowane na 26 marca i tego dnia ono się odbędzie, ale w Legionowie, bo tamtejszą uchwałę wojewoda uznał za zgodną z przepisami. Grupa mieszkańców Nysy kopie studnie w Ugandzie, dokładnie w wiosce Nyakagongo. Ma służyć wszystkim mieszkańcom, w tym dzieciom z miejscowego sierocińca. W projekt zaangażowany jest m.in. dyrektor Nyskiego Muzeum Edward Hałajko, który mówi, że na głębokości około 30 metrów właśnie pojawiła się woda. I to bardzo cieszy, bo do tej pory ludzie korzystali z brudnego powierzchniowego ujęcia. To jest woda z sadzawki, zielona woda, z której korzystają domowe zwierzęta dzikie. A problem jest jeszcze takiego rodzaju, że ta miejscowość to jest luźna taka osada, około 200 osób tam mieszka, z czego 80 to są sieroty. A jest też szkoła podstawowa. Ja pozbierałem trochę pieniędzy wśród znajomych i przyjaciół. Takim ważnym wydarzeniem było zorganizowanie święta. Przygotowaliśmy różne gry, różne prezenty dla dzieci. Były szczęśliwe, przypuszczam, że chyba pierwszy raz w życiu najadły się dosyta i być może w ich dzieciństwie to będzie ostatni raz. W studni trzeba jeszcze zainstalować pompę, najlepiej solarną, i w tym także pomogą mieszkańcy Nysy. Będą też nadal organizowane zbiórki dla osieroconych dzieci w Ugandzie, które w ubiegłym roku dostały w prezencie plac zabaw. To niestety nie będzie prima aprilis dla mieszkańców warszawskiego Ursynowa. To właśnie oni od 1 kwietnia mocno odczują remont pasa startowego na lotnisku Chopina. Hałas będzie zdecydowanie większy, mówi rzecznik portu Cezary Pytlos. Z drogi startowej numer 3 ruch zostanie przeniesiony na drogę startową numer 1. Zwiększy się liczba operacji nad dzielnicą Ursynów. Jeżeli teraz wykonujemy nad Ursynowem średnio 1% operacji startów i lądowań w ciągu roku, to w przypadku prac remontowych mówimy o zwiększeniu tych operacji do 60-70%. Remont nie spowoduje zmiany rozkładu i ilości lotów na Okęciu. Według planu naprawa ma się zakończyć 28 kwietnia. I na koniec serwisu mamy jeszcze jedną informację. Jacek Sobala został prezesem zarządu Polskiego Radia. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Jacek Sobala to były szef radiowej Jedynki, Trójki i Radia BIS, a ostatnio dyrektor TVP Warszawa. Drugim członkiem zarządu Polskiego Radia jest Mariusz Staniszewski, którego Rada wybrała w lutym. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16:30. A co w pogodzie? Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura od 5-6 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie. Tak było dziś w czwartek. Wiatr wiał umiarkowanie we wschodniej połowie kraju południowy, na zachodzie zachodni, a jakże. A w nocy znów będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, a także deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 0 stopni, a na wybrzeżu najcieplej 4 stopnie powyżej zera i tu już wiatr nieco mocniejszy, porywisty zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki, teraz 10% taniej, w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Polityczne szachy w Brukseli, gdzie przywódcy unijnych krajów mają zdecydować. Donald Tusk czy Jacek Sariusz-Wolski, a może jeszcze ktoś inny. Kto będzie szefem Rady Europejskiej w kolejnej kadencji? Chcemy budować jedność Europy, jedność Unii Europejskiej. Takie jest na razie zapewnienie szefowej polskiego rządu, a możliwe scenariusze już za chwilę nakreślimy wraz z naszą brukselską korespondentką. Komentarze pojawią się w pulsie Trójki Kwadrans przed 18. Poza tym w audycji będziemy zachęcać do badań. Ważne jest, żeby zrobić badanie kreatyniny. Warto sobie zawracać głowę tą jedną nazwą. Kreatynina. Te choroby akurat nie bolą i dlatego pacjenci się nie skarżą. Dziś Światowy Dzień Nerki. Ale prosimy też nadstawić ucha. Rusza plebiscyt Srebrne Usta. Poznamy kolejnego kandydata, może kandydatkę. Przekonamy się już niebawem. Za co kochamy futbol? Za emocje, zwroty akcji i nieprawdopodobne zakończenia. To wszystko zaserwowali wczoraj piłkarze w Barcelonie. Futbol, najpiękniejsza z dyscyplin, w której niemożliwe nie istnieje. To się nie miało prawa wydarzyć. Po 0-4 nikt jeszcze nigdy nie odrobił i nie awansował. 185 drużyn próbowało, żadnej się nie udało. I dziś od rana kibice mówią tylko o tym meczu. Piłka nożna nie tylko dla panów, tylko dla nich jest za to męska szopa, do której wpuścili kobietę. Wybrała się tam autorka dzisiejszego reportażu. Mężczyzno. Tak, mężczyzno, jeśli zakończyłeś swoją karierę zawodową i przeszedłeś na emeryturę lub z innych powodów masz dużo wolnego czasu, to nie jest jeszcze koniec świata. Ja od razu zaskoczyłem, że mówię, świetne miejsce, bardzo mi się spodobała idea. To przede wszystkim frajda, wyjść, pobrudzić się, coś skręcić, coś samemu nauczyć się. Super. Jeżeli w domu się coś robi, to zawsze jest tak, że obok stoi ta druga osoba, która jak nie krzyknie, czemu mi tu kurzysz? Znowu trzeba będzie sprzątać. Zamienimy się też w architektów wnętrz, niewielkich wnętrz, by ptaki zagnieździły się w budce lęgowej. Możliwe, że wykonane w męskiej szopie, proszę bardzo, trzeba ją odpowiednio zaprojektować. Dobrze, żeby od środka to drewno było trochę chropowate. Odpowiednio zbite, odpowiedniej grubości. Ta budka musi być szczelna. Nikt nie chce, żeby mu do domu deszcz padał. 4 tygodnie temu za to zespół 3 sztuk wyruszył jachtem z Ushuaia w Argentynie w kierunku wybrzeży Antarktydy. Czas biegnie szybko, to już prawie finał wyprawy, finał tak naprawdę, muzyczny finał już w sobotę, a my po 17 połączymy się z naszymi podróżnikami, dowiemy się co u nich słychać prawie przed metą. I nie zapomnimy o biegaczach, bo to czwartek, i nie zapomnimy o narciarzach, w końcu to jeszcze zima. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy

get my things and just let go. I waited for it. Takim krzykiem zakończyli. Lord Greenlight, to była nasza piosenka dnia. 15,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. To bez wątpienia polityczny temat numer jeden, nie tylko w Polsce. To może być precedensowy wybór na rozpoczynającym się właśnie w Brukseli szczycie. Unijni przywódcy mają zdecydować, kto będzie szefem Rady Europejskiej. W grze Donald Tusk z mocnym poparciem, ale bez poparcia rządu Polski. Ten proponuje Jacka Saryusz-Wolskiego, ale czy zdoła przekonać do tej kandydatury inne kraje? I o to pytamy teraz naszą brukselską korespondentkę. W stolicy Unii jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. To jak jest z tym poparciem? Wydaje mi się, że kandydatura Jacka Saryusz-Wolskiego nie jest już brana pod uwagę. Wszyscy przywódcy, którzy wchodzili na szczyt, mówili, że popierają Donalda Tuska. Tylko przyznaję, że nie słyszałam, co powiedziała premier Wielkiej Brytanii, Theresa May. To jest wielka niewiadoma, no ale jak mówili Brytyjczycy, jeśli dojdzie do głosowania, to ona po prostu wstrzyma się od głosu, nie będzie przeciwko. Więc Jacka Saryusz-Wolskiego popiera tylko Polska i nie sądzę, żeby było możliwe zastąpienie Donalda Tuska Jackiem Saryusz-Wolskim. Jeśli z jakiegoś powodu ktoś miałby wątpliwości. Oczywiście wszystko może się zdarzyć. Jeszcze przed chwilą myśleliśmy, że może być odłożona decyzja, ale teraz wiadomo, że po zamknięciu drzwi, kiedy przywódcy zasiedli, Polska złożyła wniosek o odłożenie podjęcia decyzji o wyborze szefa Rady Europejskiej. Ten wniosek został odrzucony, zatem dzisiaj poznamy nowego szefa Rady Europejskiej. Pytanie tylko, czy to stanie się przy ostrym sprzeciwie Polski, czy Polska będzie jednak próbować jeszcze jakoś blokować wnioski. Nie zablokuje wyboru szefa Rady Europejskiej. Teraz już jest tylko pytanie o to, w jaki sposób to się stanie, czy będzie głosowanie, czy polska premier poprosi o wpisanie na przykład do wniosków ze szczytu stanowczy sprzeciw przy wyborze. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, jakie jest stanowisko Polski, bo premier Beata Szydło, to była krótka wypowiedź przed wejściem na szczyt, kiedy powiedziała, że nie zgodzi się na takie traktowanie jednego z państw członkowskich, które wyraża swój sprzeciw, a siłą próbuje się wymusić decyzję. Oto jej komentarz. Ja nie zgodzę się nigdy na prymat siły nad zasadami. Nie ma zgody na to, aby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by to był, została osoba bez zgody państwa, z którego pochodzi. To jest kwestia zasad. Te państwa, które tego nie rozumieją, prowadzą do destabilizacji. My chcemy budować jedność Unii Europejskiej. No a Donald Tusk ma poparcie wszystkich liderów. Prezydent Francji, François Hollande, kiedyś mówiło się, że to mógłby być rywal Donalda Tuska, że socjaliści mogliby go wystawić. Dzisiaj François Hollande mówi tak. Popieram Donalda Tuska. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak Polska może się sprzeciwić wyborowi, skoro wszystkie inne kraje są za jego wyborem. Premier Węgier, Viktor Orban, też nie sygnalizował, jakie stanowisko zajmie przed szczytem. Do wczoraj nie znaliśmy właśnie oficjalnego stanowiska ani Węgier, ani Wielkiej Brytanii. Premier Węgier dzisiaj jasno potwierdził, że popiera Donalda Tuska. No i też mówił, że starał się, by jakoś można było wybrnąć z tej dosyć kłopotliwej sytuacji. Proszę posłuchać, co powiedział. Włożyłem wiele energii w to, by znaleźć kompromis i pokojowe rozwiązanie problemu, bo wybierzemy kogoś na szefa Rady Europejskiej, kto nie ma poparcia własnego kraju i to bardzo komplikuje sprawy. Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie i pogodzić stanowiska, ale nie udało nam się. Beato, w takim razie, jeśli Polska sprzeciwi się temu wyborowi, czy ten sprzeciw będzie miał znaczenie i skutki formalne, czy będzie to jedynie symboliczny sprzeciw? Sprawdzałam to z prawnikami. Jeśli Polska na przykład chciałaby się sprzeciwić i na przykład zablokować przyjęcie wniosków ze szczytu, no to wyboru przewodniczącego Rady nie może zablokować, bo to jest autonomiczna decyzja osobna, więc to nie wchodzi w grę. Jeśli chciałaby Polska zablokować na przykład same wnioski ze szczytu, a w tych wnioskach jest mowa i o migracji, i o utworzeniu Biura Europejskiego Prokuratora, dla niektórych krajów ważna sprawa, ale jeśli by chciała je zablokować, nie może, bo prawnicy mówią, że wnioski przyjmowane są na zasadzie konsensusu. To nawet nie jest głosowanie, tylko stwierdzenie, przyjmujemy wnioski. Jeśli jakiś kraj się nie zgadza, może poprosić o przypis, o dopisanie na końcu wniosków, że zgłasza swoje zdanie odrębne i to maksimum, co kraj może zrobić. Zatem no, z prawnego punktu widzenia, z tego, co mówią prawnicy, już nic nie można zrobić, niczego nie można zrobić. Natomiast symbolicznie, oczywiście, tu już przenosimy się w inny wymiar, symbolicznie, politycznie, wizerunkowo dla Unii Europejskiej, no to fatalna decyzja, źle by to wyglądało, więc może dlatego w oczach niektórych dyplomatów i urzędników taki lekki niepokój można było zobaczyć, bo nie tak chcieli, żeby ten szczyt wyglądał. No jeżeli dzisiaj prezydent Francji François Hollande mówi, że wybór Donalda Tuska powinien być takim ustabilizowaniem sytuacji w Unii, a Unia powinna się już zająć innymi problemami. Jeśli niemiecka kanclerz Angela Merkel w Bundestagu mówi, że to też jest gwarant stabilizacji, bo Unia Europejska ma inne problemy, którymi już dzisiaj powinna się zająć, no to jeśli w świat idzie informacja, że jednak nie ma zgody co do na przykład ustaleń ze szczytu, nawet jeśli prawnie nie ma to żadnego znaczenia, no to wizerunkowo jest to, źle to wygląda. Ile w Brukseli stopni za oknem? 7? 8, 9, no jeszcze w końcu przedwiośnie. Ja bym powiedziała, że chyba 11 czy 10. Jak wychodziłam rano, to było słońce i było pięknie, chociaż Bruksela zawsze płacze, bo pada deszcz, jak się tak zaciągnie, to potrafi kilka miesięcy, ale dzisiaj jest piękne słońce i ciepło. No i na pewno gorąco tam, gdzie obradują przywódcy unijnych krajów i które to obrady śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka, z którą na pewno się jeszcze usłyszymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. 21,5 minuty po 16. Krótkie nagranie w audycji popołudniowej, 23,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Mimozami zaczyna się jesień, a wiosna zwykle, no powiedzmy przedwiośnie, w Trójce przynajmniej, zaczyna się plebiscytem Srebrne Usta i tak jest również w tym roku. No to może zanim przedstawimy Państwu kolejnego kandydata, kandydatkę, to jeszcze przypomnimy, co ciekawego działo się przez te wszystkie lata. Wznawiam posiedzenie.

Harbor, Thomas Dindal. No dobrze, to już za nami, a przed nami skrót najnowszych informacji. 16.30 minęła minutę temu, Romuald Wójcik. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy unijny szczyt, na którym ma zostać wybrany szef Rady Europejskiej. O pozostanie na tym stanowisku stara się Donald Tusk. Polski rząd chce, aby funkcję tę objął Jacek Sariusz-Wolski. Premier Beata Szydło powtórzyła w Brukseli sprzeciw wobec kandydatury Donalda Tuska. Nic bez naszej zgody, powiedziała szefowa rządu. Nie ma zgody na to, żeby państwo członkowskie, które reprezentuje inną opinię, inny pogląd, nie było wysłuchane. Nie ma zgody na to, abyśmy ten fundament wspólnoty, który jest oparty właśnie na jedności, w tej chwili burzyli. Decyzja w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej ma zapaść dziś, poinformował Joseph Muscat, premier Malty, która kieruje pracami Unii. Polska sygnalizowała, że będzie chciała doprowadzić do odłożenia decyzji. Premier Malty takiego scenariusza nie przewiduje. Rekordowa kontrabanda w województwie śląskim. Celnicy ujawnili ponad 8 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzy. W powiecie pszczyńskim mobilny patrol zauważył nietypowy przeładunek towaru z tira do niewielkiej ciężarówki. Kilku mężczyzn w pośpiechu wyładowywało dziesiątki pudeł. Jak się okazało, 37-letni kierowca miał dostarczyć towar pod wskazany adres i czekać na odbiorców. Mężczyzna kontaktował się z nimi, używając kilku kart telefonicznych różnych operatorów. W opakowaniach funkcjonariusze służby celno-skarbowej znaleźli ponad 8 milionów sztuk papierosów. Na gorącym uczynku zatrzymano kierowcę tira i pięciu mężczyzn, którzy są mieszkańcami województwa śląskiego. Teraz grozi im wysoka grzywna i do 3 lat więzienia. Mówił Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi uciekł z Mosulu, w którym dżihadyści walczą z armią iracką, tak twierdzi amerykański Departament Obrony. Al-Baghdadi opuścił miasto tuż przed odcięciem głównej drogi. Iracka armia wspierana przez Stany Zjednoczone opanowała najpierw wschodnią część miasta, teraz trwają walki w zachodniej. Według ONZ w Mosulu jest uwięzionych co najmniej 700 tysięcy cywilów. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17.00. To już za 27 minut. Deszczowy i niezbyt chłodny, ale też niezbyt ciepły czwartek powoli się kończy, ale wiatr umiarkowany na wschodzie południowym, na zachodzie zachodni, to odczucie temperatury może nieco zakłócać. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Miejscami deszczowi będzie towarzyszyć śnieg. No dobrze, temperatura od 0 do 3 stopni, ta minimalna, na wybrzeżu 4 stopnie, a więc już nie mrozy. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, w porywach do 55 km na godzinę i wiać będzie z zachodu. A jutro zachmurzenie duże, ale szczegóły tej prognozy po godzinie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Słuchaj, ascolta, lytty, écoute, Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Hiszpanii. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Hiszpański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 17. W ciemno mogę powiedzieć, że dziś o poranku w tramwajach, autobusach, metrze i pociągach kibice na pewno, ale myślę, że nie tylko kibice dyskutowali o tym, co wczoraj się zdarzyło w Barcelonie. Rektor Łoniewski mówił wczoraj, że to misja prawie niemożliwa, ale mamy do czynienia z Barceloną. Ale, no właśnie, cud się stał i o tym za chwilę. Tak, jeszcze można też śmiało powiedzieć, że zdanie, no taki jest futbol, też padało dziś często, dyskutując o tym, co zdarzyło się wczoraj na stadionie Camp Nou w Barcelonie. Zapraszamy do Trójki. Historyczny awans, grad goli, emocje aż do ostatniej minuty i do tego kontrowersyjne decyzje sędziów. Tak wyglądał wczorajszy pojedynek Barcelony z Paris Saint-Germain w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Katalończycy musieli odrobić 4-bramkową stratę z pierwszego spotkania i choć to wydawało się niemożliwe na tym etapie rozgrywek z takimi zespołami w gronie takich piłkarzy, to stało się jednak faktem. Drużyna z Barcelony wygrała 6-1 i awansowała do kolejnej rundy rozgrywek, a kibice w Hiszpanii świętowali sukces przez całą noc. To najlepsza drużyna w historii. Jesteśmy wielcy. Teraz niech się dzieje co chce. Ja chcę Madryt. Czekamy na nich i pokonamy ich. Możemy powiedzieć, że wczoraj na naszych oczach, a szczególnie na oczach kibiców Barcelony, rodziła się historia? Zdecydowanie. Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Ten mecz Barcelony z PSG, ten dwumecz, przechodzi do historii moim zdaniem. I dzisiaj musimy o nim mówić w takich kategoriach jak o tym pamiętnym finale w Stambule 2005 rok, gdzie Liverpool odrabia 3-bramkową stratę, czy ten finał w Barcelonie 1999 rok i Manchester United w końcówce wygrywa przegrany już mecz z Bayernem. Fajnie było oglądać coś, co będzie historycznym wydarzeniem. Bardzo dobry mecz, jak dla mnie, przynajmniej bardzo dobrze Barcelona zagrała, bo pokazali, że im zależy i wygrali mecz. Żadnej drużynie nie kibicuję, ale uważam, że PSG zostało oszukane. Wśród kibiców Realu jakie nastroje panują po ostatnich dwóch dniach Ligi Mistrzów? No Real zrobił, co miał zrobić, przeszedł dalej. Barcelona sprawiła niespodziankę. Zacznijmy od Realu. Bartosz Radecki z Polskiego Stowarzyszenia Kibiców Realu Madryt, Aguila Blanca. Czy tak pewnie? Nie byłbym przekonany, bo jednak po pierwszej połowie było trochę strachu. W drugiej na szczęście przebudził się Benzema. Jeżeli chodzi o Barcelonę, no to wśród kibiców Realu są zdania podzielone na dwa obozy. Jedna to taka, że pomogli sędziowie bardzo, no bo się nie da ukryć, że ani nie było karnego na Suarezie, powinien być karny na Di Marii. Sędziowie to jedno, ale takiego frajerstwa, jakie zrobiło PSG, jeszcze nie widziałem. Futbol najpiękniejsza z dyscyplin, absolutnie w której niemożliwe nie istnieje. To się nie miało prawa wydarzyć. Po 0-4 nikt jeszcze nigdy nie odrobił i nie awansował. 185 drużyn próbowało, żadnej się nie udało. Dzisiaj oczywiście mówimy też o błędach sędziego. Dwa kontrowersyjne karne. Jeden ewidentny, ten pierwszy, a drugi no kontrowersyjny. Jak pan ocenia pracę sędziów? Niestety, ale... Sławomir Stępniewski, ekspert sędziowski. Popełnili dwa znaczące błędy. Które konkretnie te błędy? Ostatni karny? No tak, to zdecydowanie po prostu dał się nabrać. Zrobił to napastnik bardzo sugestywnie, bardzo sprytnie, ale jednak dość siermiężnie, o takiego określenia użyję i to powinno zostać wychwycone. Po prostu jako symulacja potraktowane, a nie jako karny. Natomiast pierwszy karny, ten poprzedni, prawidłowa decyzja. Tam jeszcze był faul dla drugiej drużyny, także niejako te takie poważne błędy trafiły się po dwóch stronach, co może trochę łagodzi jakby obraz meczu, no ale od strony szkoleniowej, od strony sędziowskiej oczywiście to traktujemy jako dwa poważne błędy. Podaktorzył tam Luis Suarez, ale może powinien dostać żółtą kartkę tam za próbę wymuszenia karnego, no ale tak czy siak myślę, że Barcelona spokojnie możemy mówić, że sobie zapracowała na to zwycięstwo i na ten awans. No Barcelona na pewno trzeba im oddać szacunek, no bo jednak podnieśli się po takim wyniku, zrobili to, co powinni zrobić, to, co do nich należało. Zagrali świetny mecz i niezależnie od tego, czy z pomocą sędziów, czy nie, dali radę, no, przeszli do historii. Na miejscu kibiców Realu ja bym się wcale tak nie martwił, że Barcelona nie odpadła, bo gdyby odpadła, to by się skupiła na lidze. Z drugiej strony, po takim zwycięstwie, no to piłkarze Barcelony wiedzą, że nie ma rzeczy niemożliwych. Gran Derby, czyli El Clasico i tak nas czeka na Santiago Bernabeu. Być może to ten mecz zadecyduje o mistrzostwie Hiszpanii, który tam jednak jest wyżej stawiany ciągle niż zwycięstwo w Lidze Mistrzów, więc przypuszczam, że gdyby mieli wybrać tylko jedno z tych trofeów, to wybraliby zwycięstwo w La Liga, a być może żadna z tych drużyn nie będzie musiała wybierać, tylko zgarnie na fali sukcesu jedno i drugie. Za co kochamy futbol? Odpowiedź na podstawie wybranego meczu. Z takim zadaniem zmierzył się dziś nasz reporter Mariusz Krzemiński. No ja wiem, tak, statuetka Oscara dla Suareza, innych złośliwości też nie brakuje i wielkie kasowanie tweetów pesymistów, którzy 5 minut przed końcem już pogrzebali szansę Katalińczyków wczoraj. To wszystko się działo wczoraj wieczorem. A dziś popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Look at what the light did now. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Tree that's dry and leaving. Look at what the light did now. Play it on me with grief and grieving. Look at what the light did now. Slow. At what the light did now. Taki tytuł ładny. From Orsay, Matthew E. White w audycji popołudniowej. A teraz o uwagę prosimy nie tylko kibiców. Zapraszamy do Trójki. Co dziesiąty Polak ma chore nerki i co istotne nawet się tego nie domyśla, a dane są nieubłagane. Co roku w Polsce 4 tysiące nowych pacjentów rozpoczyna życie wspierając się dializami. Dlaczego leczenie rozpoczynają tak późno, czyli w momencie kiedy konieczne są już dializy? Bo choroba jest podstępna i najczęściej nie daje objawów. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Nerki przypominamy, jak ważne są badania profilaktyczne. Poszłam do swojego lekarza, wyszła niedokrwistość. Anemia. Tak, i pani doktor powiedziała mi, że z tym się żyje. Serwowała mi kolejne tabletki, mąż mnie zawiózł do szpitala. Lekarz zrobił w szpitalu podstawowe badania, a ja miałam kreatyniny 5 i 7. Czyli lekarz pierwszego kontaktu nie zlecił kreatyniny? Nie. To jest taka choroba podstępna, która prawie nie daje objawu, a organizm się adaptuje do tej sytuacji i właściwie nie pokazuje. Doktor Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Pacjenci na przykład może chodzą do lekarzy. Nikt ich nie wysyła na proste badanie kreatyniny, która by pokazała, że to są właśnie nerki. Jeżeli 10% kłębuszków nerkowych działa, jeszcze nerki są w stanie wydalić te wszystkie toksyczne substancje, które się tworzą podczas przemiany materii. Lekarze pierwszego kontaktu niestety nie wykonują tych badań. Nie wierzyłam, że aż tak jestem poważnie chora. Tym bardziej, że chodziłam do lekarza, bo wie pani, gdybym nie dbała o zdrowie, a ja chodziłam, oni ciągle, bo nie oszczędności. A teraz ile kosztuje nasze leczenie? Nikt się nad tym nie zastanawia. Ważne jest, żeby zrobić badanie kreatyniny. Warto sobie zawracać głowę tą jedną nazwą. Kreatynina. Panie profesorze, nie ma pan dobrego zdania o lekarzach pierwszego kontaktu. Wręcz przeciwnie, sam jestem lekarzem pierwszego kontaktu z wykształcenia. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, profesor Ryszard Gellert. Jestem jak najlepszego zdania. Takie mam wrażenie, że trzeba strasznie wymuszać te badania. Każdy lekarz ma to, że jeżeli się pacjent na coś nie skarży, nie widzi potrzeby robienia rzeczy niepotrzebnych. A te choroby akurat nie bolą. I dlatego pacjenci się nie skarżą. Jak często by trzeba powtarzać tę kreatyninę? Nie częściej niż stężenie cholesterolu. Wystarczy w młodym wieku, a potem, jeżeli wszystko jest w porządku, co parę lat. Jeżeli nie jest w porządku, to już doktor dobierze. Albo co roku, albo co pół roku. Ale ważne, żeby zacząć. Ja tylko ja chora, jestem na nerki, to jeszcze mam cukrzycę. Co było najpierw? Najpierw to była cukrzyca. A jak się pani czuje przed dializą, jak po? Czuje pani różnicę? Dużo różnicy czuję, tak. Taka zmęczona jestem. Pani tych historii zna więcej. Zgadza się. Taka dializa. Czy trzeba się specjalnie do niej przygotować? Każda dializa jest dopasowywana indywidualnie do każdego pacjenta. Znaczy czas tej dializy, czas tak? Dializy. Małgorzata Majewska, stacja dializ w Piasecznie. I wszystkie parametry, które się ustawia. To co tam jeszcze się ustawia? To ile pacjent powinien być odwodniony w trakcie dializy. Oraz czas dializy. To nie jest oczyszczanie organizmu, tylko odwadnianie? To jest zarówno oczyszczanie, jak i odwadnianie. Ponieważ pacjenci mają obrzęki kończyn, obrzęk płuc. To jest bardzo ciężka praca. pierwsza dializa dla pacjenta. Osłabia organizm, trwa kilka godzin, zanim pacjenci dojdą do siebie, tak naprawdę dopiero na następny dzień mogą normalnie funkcjonować. Przyczyną nadciśnienia może być choroba nerek. Nadciśnienie mogło uszkodzić nerki. Cukrzyca mogła uszkodzić nerki. U osoby otyłej części są choroby nerek. Że u palaczy papierosów części są choroby nerek. No u takich osób trzeba zrobić po prostu badanie. Genetycznie obciążone osoby powinny być bardziej wyczulone. Zdecydowanie tak. Ale ta cała reszta powinna się jakoś odżywiać. Pić odpowiednią ilość płynów. Czyli dużo. Nie solić. Gotować sobie samemu. Żywność przetworzona zawiera bardzo dużo fosforanów. Je się dodaje jako poprawiacze smaku. Konserwanty. Zadaję często pytanie, gdzie jest więcej fosforanów w czerwonym winie, w piwie czy w Coca-Coli. Wszyscy mówią, Coca-Cola, fosforany rozpuszczają rdze i takie różne inne rzeczy. Tak. Tymczasem w czerwonym winie jest dużo więcej fosforanów niż w Coca-Coli. Trzeba pić wodę, a jak jesteśmy odwodnieni, to znaczy, że mamy gorszą uwagę, gorsze skupienie, koncentrację. To dotyczy również dzieci w szkole. Picie wody to podstawa. Lekarze zalecają do 2 do nawet 3 litrów dziennie i, przypomnijmy to słowo, kreatynina. To badanie pozwoli szybko wykryć chorobę, o czym przypomina nasza reporterka Ewa Dudzińska. Takie retoryczne pytanie na antenie. Kiedy w końcu lekarze w Polsce zaczną odpowiadać za swoje błędy? Wszystkich specjalności. Bardzo proszę. 2273 to nasz telefon. zd3@polskiradio.pl to nasz adres e-mailowy. Za 9,5 minuty 17. Wieści z Brukseli. Donald Tusk został wybrany na kolejną kadencję. Będzie ponownie szefem Rady Europejskiej. Szczegół już w serwisie Trójki za 8 minut. Glazer. Było pytanie o lekarzy. 2273. Lekarze zaczną odpowiadać za swoje błędy wtedy, kiedy zaczną odpowiadać za swoje błędy sędziowie. I ten łańcuszek, zdaje się, za chwilę nam się mocno wydłuży. Za 6,5 minuty godzina 17. Zapraszamy do Trójki. 9 marca, ale w powietrzu czuć już wiosnę. Pora na zmianę garderoby, diety, gimnastykę, no i ostatni dzwonek na wieszanie na drzewach budek lęgowych. Taką budkę zrobić jest dość łatwo. Trzeba jednak wiedzieć, jak wysoko i gdzie ją powiesić, by zadomowiły się w niej ptaki. Trzeba mieć parę listewek, desek. gwoździe, młotek. Budkę robimy z drewna. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Mogą to być jakieś odpady drewniane, w sensie nie musi to być drewno pierwszej jakości. Czasami nawet to trochę lepiej, bo ono nie może być szczególnie od środka budki zbyt gładkie. Dobrze, żeby od środka ta budka była, to drewno było trochę chropowate. Odpowiednio zbite, odpowiedniej grubości. Ta budka musi być szczelna. Nikt nie chce, żeby mu do domu deszcz padał. Jak to zrobić, żeby ta budka była po prostu rozbieralna? Bardzo często stosowane są takie zamknięcia na gwoździk, czyli przednia ścianka budki nie jest przybita na stałe i zahaczona na gwóźdź, który można odchylić, zdjąć tę przednią ściankę i wtedy wyczyścić gniazdo. Budki dla małych ptaszków, rubelki, sikorki, które zabezpieczam właśnie takim środkiem drewnochron. Waldemar Domański, Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka. Polecam kolor cedrowy, on wtedy ładnie jest widoczny spośród liści, nam wyziera, nie jest zbyt nachalny, a z drugiej strony zabezpiecza budki na parę lat, także nie będzie wydatków, a ptaszki będą miały uciechę. Otwór na odpowiedniej wysokości, czyli ten otwór nie może być zbyt nisko, musi być raczej na górze budki, dlatego że w innym przypadku ptak nie będzie mógł na odpowiedniej głębokości jakby założyć tam sobie w środku gniazda, a lęk będzie bardziej narażony na zjedzenie na przykład przez drapieżnika, czyli na wyjęcie z tej budki po prostu przez drapieżnika. Czasami też zabezpiecza się wlot budki, ten otwór, zabezpiecza się taką metalową nakładką. To służy temu, żeby dzięcią nie rozkupł. Wiosna. Tasią to już słychać chyba ze 2 tygodnie tak dobrze. Budki lęgowe zawieszamy przez cały rok, ale wiosną szczególnie. Chcąc się pozbyć robactwa, komarów i innych tam przeszkadzaj, które nam zakłócają spokojnego grilla, polecam wielką ilość budek w najbliższej okolicy i będziecie Państwo zadowoleni. Tak jak i grubelki i sikorki. To już jest ostatni czas na wieszanie budek. Budki powinny być tak naprawdę powieszone. Ireneusz Kaługa, Grupa Ekologiczna. Budki dla gatunków pospolitych, takich jak na przykład szpak, sikory, to są takie podstawowe. Kliszka siwa, te ptaki już niektóre są już w rewirach, na przykład sikory, szpaki zaczynają przylatywać, więc te budki już trzeba wywieszać i powinny być w odpowiedni sposób wywieszone, zorganizowane i przypięte na drzewa. Jak wysoko taką budkę wieszamy? 3 metry, 5 metrów czy jeszcze wyżej? Trochę zależy od gatunku, jaki chcemy zaprosić do zajęcia tej budki, ale zwykle to jest około 3 do 5 metrów, czyli tak, żeby była ona poza zasięgiem, chociażby dla dudka mówi się, że można wieszać budkę niżej, nawet na wysokości 1,5 metra. Czy one mogą być powieszone tuż obok siebie, czy powinny być jakieś odstępy między tymi domkami? Zależy to trochę od gatunku, ale budki dla tych mniejszych ptaków można wieszać trochę gęściej, może nie na każdym drzewie w naszym ogrodzie, ale powiedzmy w odległości kilkunastu metrów. Natomiast jeżeli wieszamy budki dla drapieżników, na przykład dla jakiejś sowy, no to wtedy ten ich rewir, ich teren jest dużo większy i wtedy pomiędzy tymi budkami musi być dużo większy odstęp. O budki dla ptaków pytał Tomasz Jeleński. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 20.50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup pralkę automatyczną Hotpoint Slim klasa A+++ za 1199 zł, a dostaniesz w prezencie 100 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn.pl. Technologia tak ma. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatem ortodontycznymi. Dostępny w aptece. A na weekend, kochani radiosłuchacze, życzę Wam wszystkiego żółtego. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki.